Sura 56. Al-Waqi'a. Događaj. Mekka. 96 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Iza waqa'ati al-waqi'a. Kada se događaj dogodi. Laysa li waqa'atiha kadhiba. Događanje njegovo niko neće poricati. Khafidatun rafi'a. Neke će poniziti, a neke uzvisiti. Iza ruđati l'ardu rađa. Kad se zemlja jako potrese. Wabussati l'đibalu bassa. I brda se u komadiće zdrobe. Fakanat haba'an munbassa. I postanu prašina razasuta. Wa kuntum azwajan thalasa. Vas će tri vrste biti. Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah. Oni sretni. Ko su sretni? Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. I oni nesretni. Ko su nesretni? Was-sabiquna as-sabiqun. I oni prvi. Uvijek prvi. Ulaika al-muqarrabun. Oni će Allahu bliski biti. Fi jannatin na'im. U džennetskim bahšćama naslada. Thullatun min al-awwalin. Biće ih mnogo od naroda drevnih. Wa qalilun min al-akhirin. A malo od kasnijih. Ala sururin mawduna. Na divanima izvezenim. Mutakiina alaiha mutakabilin. Jedni prema drugima, na njima će naslonjeni biti. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Služit će ih vječno mladi mladići. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Sa čašama i bricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Od koga ih glava neće boljeti i zbog kojeg neće pamet izgubiti. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. I voćem koje će sami birati. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun. I mesom ptičijim kakvo budu željeli. U njima će biti i hurije očiju krupnih. Slične biseru u školjkama skriveno. Jazaan bima kanu ya'malun. Kao nagrada za ono što su učinili. La yasma'una fiha lahwan wa la ta'sima.

أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ Da li drvo za nju vi ili mi stvaramo? نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُوِينَ Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače. فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Zato hvali gospodara svoga veličanstvenog. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ I kunem se časom kad se zvijezde gube. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ A to je, da znate, zakletva velika. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ On je, zaista, Kur'an plemeniti. في كتاب مكنون U knjizi brižljivo čuvanoj. لا يمسه إلا المطهرون Dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti. تنزيل من رب العالمين On je objava od gospodara svjetova. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ Pa kako ovaj govor omalovažavate? وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ I umjesto zahvalnosti što vam je hrana darovana, vi u njega ne vjerujete. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ I zašto vi kad duša do guše dopre? وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ I kad vi budete tada gledali, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ A mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite. فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ Zašto je onda kad niste u tuđoj vlasti. Tarđi'unaha in kuntum sadiqin. Ne povratite, ako istinu govorite. Fa amma in kana minal muqarrabin. Iako bude jedan od onih koji su Allahu bliski, فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ Udobnost i opskrba lijepa i dženecke blagodati njemu. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ Ako bude jedan od onih koji su sretni. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ Pa pozdrav tebi od onih koji su sretni. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ A ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali, فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ Pa, ključalom vodom biće ugošćen. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ i u ognju prženjem. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ sama je istina, zbilje, sve ovo. فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ zato hvali ime gospodara svoga veličanstvenog.